Capitolul 6. Cum a conceput știe tot un balon. Știe tot, căruia îi plăcea foarte mult să citească, aflase din cărți despre țări îndepărtate și despre fel de fel de călătorii. Adesea seara, când n-avea ce face, el le povestea prietenilor săi despre ceea ce citise în cărți. Prichindeii se dădea un vânt după asemenea istorisiri. Le plăcea să asculte despre țări pe care nu le văzuseră niciodată, dar mai ales îi atrăgeau povestirile despre călătorii, pentru că cei care călătoresc trec prin tot felul de întâmplări nemaipomenite și aventuri dintre cele mai neobișnuite. Tot ascultând istorisiri de acestea, prichindeii începură să creadă că ar putea pleca și ei într-o călătorie. Unii propuseră să o facă pe jos, alții propuseră să plutească pe râu cu bărcile, iar știe tot propuse: haideți să construim un balon și să zburăm cu balonul. Ideea asta au găsit-o cu toții excelentă, până atunci nu zburaseră niciodată cu balonul și socoteau că ar fi cel mai interesant. Bineînțeles, nimeni nu știa cum se construiește un balon, dar știe tot, promise că va chipzui el totul și le va explica apoi și lor. Așa că știe tot începu să se gândească. Se gândi 3 zile și 3 nopți și hotărâ să facă un balon din cauciuc. Piticii știau cum se obține cauciucul. În orașul lor creșteau niște flori asemănătoare cu ficușii. Dacă la tulpina acestei flori face o crestătură, începe să se scurgă din ea o zeamă albă. Zeama asta, numită lichid de cauciuc, se îngroașă încet încet și se preface în cauciuc, din care se pot confecționa mingii și galoși. După ce știe tot a născocit asta, le-a poruncit prichindeilor să adune lichid de cauciuc. Începură cu toții să care lichidul alb în butoiul pregătit anume de știe tot. Se duse și habar n-am să adune lichid, dar se întâlni pe drum cu prietenul său, Peticel, care se juca cu 2 prichinduțe sărind coarda. Ascultă, Peticel, ce chestie am născocit noi, spuse habar n-am. O să plesnești de invidie când o să afli, măi, frate meu. Ba să știi că n-am să plesnesc deloc, îi răspunse Peticel. Ce, n-am altă treabă decât să plesnesc? O să plesnești, o să plesnești, căuta să-l convingă habar n-am. Să vezi ce chestie, frățioare, nici în vis n-ai văzut așa ceva. Ei, despre ce chestie e vorba, se interesă Peticel. Îndată o să meșterim o bășică plină cu aer și o să zburăm cu ea departe. Pe Peticel îl cuprinse invidia. Vrând să se laude și el cu ceva, spuse: mare lucru, o bășică. Eu, în schimb, m-am împrietenit cu prichinduțele. Cu care prichinduțe? Uite, cu ele, spuse Peticel și le arătă cu degetul pe prichinduțe. Pe asta o cheamă Găzuța și pe asta Țintișoara. Găzuța și Țintișoara stăteau ceva mai departe și îl priveau cu îngrijorare pe habar n-am. Habar n-am se uită la ele îngruntat și zise: aha, așa deci, dar tu parcă ești prieten cu mine. Sunt prieten cu tine, dar și cu ele. Una nu împiedică pe cealaltă. Ba, o împiedică, răspunse habar n-am. Cine e prieten cu prichinduțele, e și el o prichinduță. Vreau să te cerți îndată cu ele. De ce să mă cert? Îți cer eu să te cerți, altfel o să mă cert eu cu tine. N-ai decât, ceartă-te, mare scofală. Uite că mă cert. Iar Găzuței și Țintișoarei tale o să le arăt eu. Habar n-am își strânse pumnii și se năpusti asupra prichinduțelor. Peticel îi tăie calea și îi repezi un pumn în frunte. Începură să se bată, iar Găzuța și Țintișoara o luară la goană speriate. Va să zică, din pricina acestor prichinduțe mi-ai dat un pumn în frunte? Strigă habar n-am încercând să-l lovească pe Peticel în nas. Dar de ce le jignești? Întrebă Peticel, împungând cu pumnii în toate părțile. Ia uite ce mai apărător s-a găsit, răspunse habar n-am și izbi prietenul în creștetul capului cu atâta putere că acesta se clătină și o luă repede la goană. Sunt certat cu tine, îi strigă habar n-am din urmă. N-ai decât, răspunse Peticel, totul o să vii primul să te împaci. Ai să vezi că n-am să vin. Noi o să facem o călătorie zburând cu bășica plină cu aer. O să zburați de pe acoperiș în pod. Ba nu, voi o să zburați de pe acoperiș în pod, răspunse habar n-am și plecă să adune lichid de cauciuc. După ce butoiul se umplu cu lichid, știe tot îl amestecă grijuliu și îi porunci lui Piuliță să aducă o pompă din acelea cu care se umflă roțile de automobil. La această pompă, el atașă un tub lung de cauciuc, turnă peste capătul tubului puțin lichid și porunci lui Piuliță să dea ușor la pompă. Piuliță începu să pompeze și îndată, din lichidul de cauciuc, prinse să se formeze o bășică, la fel cu acelea din spumă de săpun. Știe tot, adăuga mereu lichid de cauciuc pe bășica aceea, iar Piuliță nu contenea să pompeze aer. Astfel că bășica se umfla treptat tot mai mult, prefăcându-se într-un mare balon. Știe tot nu mai prididea să adauge lichid de cauciuc pe toate părțile. Atunci el ceru celorlalți prichindei să-l ajute. Cu toții se puseră îndată pe treabă, pentru fiecare se găsi ceva de făcut în jurul balonului, numai habar n-am se tot învârtea fluierând de colo-colo. Se străduia să se țină cât mai departe de balon, îl măsura din când în când cu privirea și gura nu-i mai tăcea. O să crape bășica, uite acuș o să crape, uf! Dar balonul nu crăpa, ci devenea cu fiecare minut mai mare, tot mai mare. Curând fu atât de umflat că prichindeii erau nevoiți să se cațere în tufa de alun din mijlocul curții pentru a-l putea unge pe deasupra și pe părți. Lucrul la umflatul balonului dură 2 zile și fu întrerupt doar atunci când balonul ajunse de mărimea unei case. După aceea, știe tot, legă cu o sfoară tubul care se afla de desubtul balonului pentru ca aerul să nu iasă și zise: acum balonul trebuie lăsat să se usuce, iar noi o să ne apucăm de altă treabă. El fixă cu o frânghie balonul de tufa alunului să nu-l ia vântul, după care îi împărți pe prichindei în 2 grupuri. Primului îi ordonă să adune gogoși de mătase, de pe care să depene firele și să facă din ele ață de mătase, apoi să împletească din ea o plasă uriașă. Celuilalt grup, știe tot, îi porunci să alcătuiască un coș mare din coajă subțire de mesteacăn. În vreme ce știe tot și prietenii săi erau cuprinși de această muncă, locuitorii din orașul Florilor veneau și priveau balonul uriaș legat de tufa de alun. Fiecare vroia să atingă balonul cu mâna, ba unii încercau chiar să-l ridice. Balonul e ușor, spuneau ei, îl poți lesne ridica doar cu o mână. De ușor e ușor, dar după părerea mea nu se poate zbura, spuse prichindelul cărbunaș. De ce să nu zboare? Întrebară ceilalți. Păi cum să zboare? Dacă ar putea zbura, s-ar înălța în sus, dar așa el stă rezemat de pământ. Înseamnă că, deși e ușor, e totuși greu, răspunse cărbunaș. Piticii căzură pe gânduri. Ziceau ei, balonul e ușor și totuși e greu. Asta e adevărat. Și atunci cum o să zboare? Încercară să-l iscodească pe știe tot, dar acesta le spune: aveți puțină răbdare, în curând o să vă lămuriți. Întrucât știe tot nu le explică nimic piticilor, aceștia începură să se îndoiască și mai mult. Cărbunaș umbla prin oraș și răspândea tot felul de zvonuri prostești. Ce forță ar putea ridica balonul în sus? Întreba el și își răspundea singur. Nu există o astfel de forță, păsările zboară pentru că au aripi, dar bășica de cauciuc n-are cum să se ridice, ea poate zbura doar în jos. Până la urmă nimeni din oraș nu mai credea în năzbâtia asta. Cu toții nu făceau decât să râdă, se apropiau de căsuța lui știe tot, se uitau la balon de după gard și spuneau: uitați-vă, uitați-vă, a început să zboare, ha ha ha ha ha! Dar știe tot nu dădea atenție acestor ironii. După ce plasa de mătase a fost gata, el porunci să îmbrace cu ea balonul de sus până jos. Astfel plasa fu trecută peste balon, acoperindu-l complet. Uitați-vă, strigară piticii de după gard, vor să prindă balonul în plasă, se tem că o să zboare. Știe tot ceru prietenilor săi să lege balonul cu o frânghie, pe care apoi s-o treacă peste creanga alunului și să-l ridice în sus. Imediat, Grăbilă și Piuliță se urcară cu funia în alun și începură să tragă balonul. Asta îi înveseli nespus pe cei ce priveau. Ha, ha, ha, ha, râdeau ei. Se vede că asta e un balon pe care trebuie să-l trage în sus cu frânghia. Cum o să zboare dacă e nevoie de funie ca să fie ridicat? Chiar așa vor face, răspundea cărbunaș. Ei or să se așeze pe balon, or să tragă de funie și atunci balonul o să zboare. Când balonul fu ridicat de la pământ, plasa de pe marginile sale se lăsă în jos și, știe tot, porunci să fie legat de capetele ei coșul împletit din coajă de mesteacăn. Coșul avea formă pătrată, înăuntru, pe fiecare latură, era prinsă o băncuță și pe fiecare băncuță puteau să încapă câte 4 prichindei. După ce coșul fu legat de plasă în cele 4 colțuri, știe tot anunță că lucrul la construcția balonului a luat sfârșit. Grăbilă își închipuia că vor zbura imediat, însă știe tot spuse că mai trebuiesc pregătite parașute pentru toți. De ce parașute? Întrebă Havarna. Dar dacă balonul crapă, în cazul ăsta va trebui să sărim cu parașutele. În ziua următoare, știe tot și prietenii lui fură ocupați cu confecționatul parașutelor. Fiecare din ei își meșterea singur parașuta, din pufuleți de păpădie, dar știe tot, le-a arătat tuturor cum anume să o facă. Locuitorii orașului vedeau că balonul atârnă nemișcat pe creangă și își spuneau unul altuia: o să stea atârnat așa până o să crape, nu o să zboare niciodată. Ei, haide, de ce nu zburați? Strigau ei de dincolo de gard. Trebuie să zburați până ce n-a crăpat încă balonul. Nu vă neliniștiți, le răspunse știe tot, o să zburăm mâine dimineață la ora 8. Mulți prichindei zbucniră în râs, dar unii începură să aibă îndoieli. Te pomânești că or să zboare cu adevărat, își spuneau ei. Trebuie să venim mâine să vedem.